میں کس حال ادلاروں کے ساتھ نکالتے لاؤں سال زندگی میں کیا ہوگا. ایک زمین بار بیا کے سلسلے میں کہ ضروری زندگی بھر وہ دین ہے کہ جو بڑے بڑے سارے بار کے سکول ادارے کے بعد حج عمرے کرنے والے کے پاس کوئی دین نہیں, دین نہیں ہے ہمارا آیا دین نہیں ہے اس کے پاس, ان کے پاس نہ پتا جیسے پاس دین نہیں ہے یہی نہ چل رہا ہے نوازے کے کرنا. آپ پسند آتے آیا نہیں آتا کیا رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے شادی کی اور بس کو پتا چلا تو شادی کو تو بتایا نوکر نے واپس ہو سرکاری کے پاس کیا اور شراز ہوتا قابل علی کا تو بتایا بھی ہو گیا اور میں پھر اس کو دے بھی دیا علاقے کا وزن بنا دیا. کبھی حضرت بن باوی رضی اللہ کے اعتراضات میں کہے کہ اعتراض بھی تھا کہ ہمارے بھائی کے قاتل کو اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور پاس رکھنے کے بعد کر دیا تو وہ بھی کر دیا ورنہ بھی بنا دیے تھے. انہوں نے کیا آدمی کے بارے میں دعا نہیں ہے اس کا وار کرنے کا دعا نہیں ہے اس کا ثابت پر نہیں ہو رہا تو بتایا بھی ہو گیا ہے اور تعداد بھی کیا اس چیز کو چلائے ہوئے تو اس وقت جانے کو پڑے تو یہ ہمیشہ کے لیے جو تاریخ اور چلانے والے بنیاد کے آدمی ہوتے ہیں وہ خاص اور چار آدمی ہوتے ہیں جن کے پاس تھوڑا فنڈ آتا ہے سب چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں اور باقی آگے سب بدلاؤ دوڑ گیا. پتہ چلیے بعض ایسے آدمی آئے ہیں تو ان کے بعد میں یہ کر رہا ہوں اور یہ چار تاریخ یا تاریخ کون سے لانا سکتے یہ جو آپ نے پورا مضمون اور سنا ویڈیو سے ویڈیو سے بھی پڑھا تکلیف ہوتا ہے آج جو سنا یہ کس کا بھاؤ ہوا تو مجھے تو پتہ جان دینے کے کیا چل رہا ہے پتہ نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے کون سنا رہا ہے کون کر سکتے اس وقت علماء دیوبند میں کہا کہ اس کا رد کریں آپ تو رد کیا تو وہ دن آج کا دن دو سال ہونے کو ہیں اور اشاریہ دو فیصد سے بڑھ گئی تھی میرے شریر میں اشاریہ دو فیصد سے بڑھ گئی پہلی بات ایسی میں نے دیکھی وہ بات کی وہ یہ تھی کہ ایک ترجیح اس میں مفاد کو عقیدے پر ترجیح دی مفاد عقیدے پر ترجیح دی اس کے سر ایمان کا پتہ ہے اور قدرمان سنا رہا تھا سنگا کے کڑکے کتاب دیے ہوئے سب ادارے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو دلایا جا رہا کہ جلدی سے جاؤ جلدی سے جاؤ پھر دلاس لیتے رہا لیتے رہا میں نیا کے اکبر جاگ رہا ہوں حمید صاحب اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں کہتے جب میں گیا میں نے جو بات اشار باتیں کی بات نہیں کو مہارت نہیں تھی ان آزاد ہو گیا تو اس نے کہا کہ بندے اب میں رہیت ہو گیا مجھے اچھے سے جگہ ہی مل گئی مجھے ان کو ہی مل جائے آپ لوگ جو جائیں آپ کو بھی تو اس نے کوئی مل جائے گی آپ نے کہا یہی بات کی تھی یہ ظاہر خدا اس کو یہی بات کی ہے کہتے کیا ہمیشہ کے لیے اس بات کو پھر یاد رکھنا کہ وہ آدمی جو مفاد کے تحت استعمال ہو رہا ہو اس پر کبھی اعتبار نہ کرنا کسی چیز کے بارے میں اعتبار نہ کرنا آپ کے جوتوں کو سر پر اٹھائے اور آپ کے پیروں میں کلوں کو شاٹ کرنا اس پر کبھی اعتبار نہ کرنا. ہمیشہ کے لیے جو لوگ ہیں وہ اتنا خوشامدی ہوتے ہیں اتنے جوتی کاٹنے والے ہوتے ہیں بس وہ کئی لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا دیں بڑے بڑے سمجھدار یاد نہ کرتے ہوئے بالکل آخری میٹنگ جو ہے سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے بس مضمون میں نے لکھوایا تھا رسرا سارے ادبی موارے کے ساتھ جو تصویر شائع کر رہے ہیں انگریز اس کی وہ تصویر نہیں ہے گاڑی بڑی تصویر شائع کر رہے ہیں تو اس زمانے میں آدمی انتہائی بحث بھی سمجھتا تھا اپنی بیوی بیٹی کا پہلا آدمی کا احتجاج کر دینا اس کے برابر کا بھی نشہ کرتا ہمارے پوری طرح زیادہ تک سے تعلیم یونیورسٹی نہیں پہنچی تھی تو مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب میری والدہ صاحبہ کسی قوم کی اضلاع لے لیا کرتی تھی آپ ڈال دیا ہوتا چھوٹا بچہ جا کر اتنا خفا ہوتا تھا کہ وہ کیا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو مطلب مارے کہ کیا کریں شاہ سے کمزور رہتا تھا ہمارے علاقے میں تعلیم سے میرے سامنے پہنچی پھر تھوڑا بچہ تھا کہ سو نوجوانوں نے گاڑیاں مٹائی تو بڑی حیرت ہوئی لوگوں بڑے کئی بار سے زندگی پر بڑا گئی اپنے مجبوری کو تھا اس بات ہے کہ سلطان کو اس کے مختلف لوگوں نے کہا کہ سر افراد بچی خانا وزیر خانا مشیر خانا خانہ خان سارے کے سارے لکھ کر معاہدے کر چکے ہیں کے ساتھ اور چیز کو اس کا جو سب سے بڑا مشیر تھا وہ بھی شادر تھا جو بھی پہلے مشیر تھا اور مشاوروں سے اور ساتھیوں سے آ کر کسی بڑی جگہ پر پہنچ گیا اور اس نے جو ہے تو معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا کہ جس وقت آپ لوگ دروازے تک آپ کا رشتہ آ جائے گا تو میں اس وقت جو ہے تنخواہ کا اعلان کر دوں گا اور سارا رشتہ جو ہے اس تنخواہ کے لیے جب چلا جائے گا تو گیٹ کو کھولنا مطلب صاحب نے آپ کے ذریعے کام تو جیسے ہی کیا جیسا جو یہ مجھے تو لڑکوں نے بتایا تھا تو شکر اللہ کا جو میں سنتا ہوں نا میرے پاس وقت ہوتا ہے ہم نے کبھی کوئی انٹرویو آدمی کا ساتھ کیا انٹرویو جو تو جو بولتا رہا اور ہے جس پر خیال تھا کمرے بند ہو گئے ہیں اور آواز بند ہو گئی ہے اس کی سازش کی باتیں میں نے ساری نوٹ کر کے ویڈیو کو دیں میرے ساتھ جو ایک کو کیا معاہدہ کر چکا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے میں تنخواہ کے لیے کروں گی آپ لوگ تو اس کے سامنے وہی باتیں تھی کہ ہتھیار ڈال کے سمجھ کی زندگی کو خیال کرنا اور ہتھیار ڈالے اس کے بعد صرف کھانے کی دال ساتھ کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے باقی ہے غلط اور دشمن جو ہے تو اس کے سبھی اس کو سر پر بٹھا کر اس کو اعزاز تو نہیں کرتا اب اعزاز دھیان دے دیں نہیں ہے جس وقت جہاد خود کردار آ چکا ہو جیسے شریعت میں بھی جہاد کہتی ہے اور آپ لوگوں کی زبان سننے کہوں کہ دو اور دو اور ڈھائی والی جب تک جب جمعے جگہ جاتی ہے اور اس پاس جو ہے تو جو آدمی جو لوگ پیچھے ہو جائیں اور اس کو سکالے پر دیکھ نہ کریں ٹرین کو پھر اپنی بیٹیوں پہ اپنی بیویوں بیٹیوں کو کافر کا کے دشمن کا کے گری ہوتے دیکھنا پڑے مسجد شریف کھلی آنکھیں دیکھے یا جان دے کر گیا تو شہر کا اعزاز پا کر دیکھ کر کیسے غیر پھیلا تھا ساری تیرے جتنے چیزیں پیچھے رہی دیکھ کر کے اللہ ان سے غیر سے فائدے کو کمانا ایسے مضمون آ گیا تو آج میں نے دوائی کھائی گئی اس میں سنتر بازار کی مسجد کی دادا جی کھائے نا تو آدمی کے جو وہ ہیں جلال غصہ اور جہاد کے سطر وہ کتاب ہیں ڈرائیور میں وہ ஆரோக்கிய தரஞ்சு கொடுத்து கண்ட்ரோல் ரோஜ் கப்தாசில் துவாசி ஒதி கப்தாசி மதுமலி மதுமலி பார் பார் ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் கி فوج حضرتوں کے ساتھ حملے میں شامل تھی مسلمان فوج انگریز کے ساتھ حملے میں شامل تھی فوج میں اس طرح ہوا کہ اس کے کچھ اثر سلمان حیدرآباد میں نہ کر ہم شامل ہوئے اس لیے نیت ہے کہ ہماری برادری کے کچھ لوگ افغان ہوئے کہ ہماری برادری کے افغان کے پاس تھی ہم اس سے شامل ہوئے کہ جس وقت حالات سخت ہو گئے تو ہم برادری کے لوگوں کے بچاؤ کا سامان کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی برادری والے لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کے لیے اختلاف درویش کے بات کر چکے ہیں اور آپ لوگوں کو ہم بحفاظت نکال سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے جس کا نمک کھایا ہے اسلام کا اور جس اسلام کا نمک کھایا ہے تو بے حضرت جان نکالنے کے لیے کھائے جان دینے کے لیے کھائے تو آپ کی بات اپنے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ عورتوں کو اگر نکال دیں ہمارے حوالے کر دیں تو وہ بے حفاظت سے کر جائیں گی. اور انہوں نے مان لیا اور مزہ ندی کی بیوی فرانسی جی نے مسلم سے کہا کہ شدھ شلیا سے کہا کہ میں زندہ کی طرح ساتھ رہوں گی عمر میری طرح ایک عالم باہر نے مسل صاحب کے ہاتھ پر جادوگر جو ہے تو عثمان ہوئے اور سروان نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے کے تمہیں سوڈی پر چڑھائیں گے. انہوں نے کہا سب ایمان جو تر اگر چاہے کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں آپ کو ایک تمنا زندگی کی نہیں ہے. جو کر جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں کہ آپ تو اللہ پاک کے بندے والے ہیں بس آپ کو ایمان کی طرف کرنے والے نہیں ہیں پاک بھی ہو کسی ہو اس عورت نے کہا کہ میں بڑی طرح ساتھ ہوں بڑی طرح ساتھ بنوں گی. پھر ان جنگلوں میں اپنا سارے جن کے سونا چاندی مال و دولت کا ان کے برڈ وغیرہ سے انعامات کو سب جمع کر کے وہ اپنی برادری کے حوالے کر دیے کہ مسلمان کا مال ہے اسلام کا مسلمان کا مال ہے یہ دشمن کے ہاتھ کر لگے یہ آپ لے کر تو مزہ علی کہتے ہیں سلسلہ ہوا کہ آخر میں جنگ دن بدست آتی ہے آخر فائر کا موقع نہیں ہوتا جس کو آدمی کے خلاف یونٹ فائٹ کہتے ہیں وجہ سے آپ انفنٹرین تھے انفنٹرین ہوئے صحیح جو فوجی نوجوان تو ہوتے ہیں نا اس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ تم کہتے بینک فائٹ تو یہ کدھر جا رہا ہے فوجی جوانوں کو کہتے ہیں افسروں کو پتہ یونٹ فائٹ نہیں خدر کی جگہ تو وہ کہتا ہے کہ بینک فائٹ آئی آج بینک فائٹ ہے تو اس میں اتنا غریب ہو جاتے ہیں پھر تنگین جو ہوتی ہے بندوق کے اوپر تو تلوار کو ختم ہو گیا تو تنگین کی لڑائی ہوئی تو امریکی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے امریکی گندے لڑائی کرتے تو انہیں پاکستان آرمی کی یونٹ فائٹ کر دیکھی نا ایک گندے نے دوسرے سے کہا کہ یہ اس کسی پر کیا علاج کرو بمباری کرنا اور مورچہ کرنا اور وہ تو ہر کو کر سکتا ہے جب بات سب بدست ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اس وقت امریکہ گھاؤں لاؤ گیا افغانستان پر ہم لوگوں کا تو بچارا میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ سوچ ہوتی ہے اور گھر میں چل کر کرنے میں تیار میں نے جمعے کی تحریر کی جمع تھا رمضان کا تو اس نے یہ بات کہی کہ ملک کب لیا جاتا ہے؟ جب انفنٹیرین زمین پر قدم رکھ کر آ گیا کر زمین فائٹ کرتا ہے، ہم بعد میں اسے ملک لیا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اور زور لگاتے ہیں مجھے اس پر آنے کا خطرہ ہے، دل پر اثر آنے کا خطرہ ہے کہ اگر ایک اس کا مضبوط وقت دیا جاتا ہے بینیفیٹرین مال بندیال، جب وہ قدم خلاف کرتے ہیں زمین پر، اور جب کہ وہ جب کہ وہ یونٹ فائٹ کرتا ہے اور اس کے بعد زمین نہیں کرتا. اس بات میں تو ہندوئی میں نے اس کو کی ان شاء اللہ اس کے لیے امریکی فوجی نہیں کر سکے. یہ بھینس اور گائے ذرا موٹا یہ یونٹ فائٹ کریں گے، مگر الحمد للہ لے کر رجاج گنج سنبھالے انہوں نے شراب کے کمانڈر کا ایک فنکشن کروایا. فنکشن جیسے کرایہ چراغ کے وہ جولاد کا وقت تھا، چراغ والوں نے کہا ایک سیرت نکل تھا کروں کوئی مقرر آئے تو مقرر صاحب نے کہا کہ میں مقرر تو آپ کے لاؤں گا لیکن ہم معاوضہ بھی دیں گے اس کا. تو معاوضہ کیا کرے گا کہ آپ کے کمانڈو پروگرام کریں گے ہمارے پاس، تمہاری تحریر پنجیس سو روپئے ہوں گا تحریر کرنے کے لیے دیں گے. اب اللہ کے تو انہوں نے آ کر مظاہرہ کیا یہاں کمانڈر سے آئے کرار، انہوں نے جب مظاہرہ کیا اس میں ہمارا بڑا محسوس ہوا کہ اس بات چلی ہوئی کہ صرف دو ہاتھ دو پیر کے ساتھ ہمارا ایک کمانڈو آدھے گھنٹے میں تیس آدمیوں کو بالکل مانا. ایک آدمی تین آدمی کھڑ گئے سب سے لے کر آدمی کدھر کھڑا ہوا ہے سامنے کھڑا ہوا ہے اور تمہارا میں لارا مار کر دس لگائی نا اس کو نہیں اس تخت کو توڑا ہے اس کو توڑا پیر کے بعد سامنے اور دوسرا لے آ گیا تو لارا مارو تین ہنٹوں پر دو سو رکھی پر تین رکھے تمہارا ہاتھ پر تین ہنٹوں کو توڑا. ان سے بڑے کے ساتھ یہ جو لوگ گھاٹے وغیرہ سیکھتے تھے تو بڑا کچھ ہوتے یہ انہوں نے پرفارمنس کی شروع میں ایک کمانڈو کو نکالا جو ان میں سے کمزور تھا، بدل میں کمزور فیوچر ہوا ہے تم نے کہا یہ اب ہے تو ان چھ کمانڈو کا مقابلہ کرے گا تو چھ آئیں گے اور یہ اکیلا کرے گا. شکڑو کو دیکھو شکڑا کو آتی یہ چھ کا کیسے کرے گا پھر اس سے سیج سے ادھر گئی چھ آگے پڑے کے بعد کو نہیں ہوئے اور جو سے وہ آواز کے خالی ہاتھ پڑ گئے. ایک کمانڈو جو کرنکوف ہے تھے اس نے ایسے ابھی ہاتھ سے ہلکے کس طرح جب اس نے ایسے دی نا کھانے کے لیے تو اس آدمی نے چھین ہوں یا پیار میں پکڑی ہوئی اس طرح دن کی اس کی خوشی اتنی تھی سبحان اللہ کہ وہ اس کی جوڑوں کراٹے والے کی سلام کو کہتے ہیں کاتا کاتا کتنا تھا یعنی بے ڈال جاتی تھی میں نے کس وقت کاتا تھا. دوسرا آدمی جو اس کے ایڈریس کو حرکت سے نہیں دیے کس وقت ہوا تھا کہاں سب رہی تھی بڑا تو خوشی ہوا سبحان اللہ. کیا بات ہے تم نے مزمل ہی کہتا ہے کہ بالکل جب ان کے بوٹوں کی آواز ہماری گلی پیچھے لے آئی اور اس وقت آخری مار کا کرنا تھا یونیفائڈ کا آخری مار کا کرنا تھا کہتا میں نے دیکھا گھر والی ہے میری اور کیا کہتے اتنے میں گولی سے بناتی ہوئی آئی اسے دیکھی اور شہید ہوئی اسے میں نے لٹایا اس کے اوپر میں نے کپڑا ڈالا اور بعد پھر میرے دونوں آخر ہو گئے پھر میں نیچے اترا دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منشانوں کے یا تخت جگہ یا تخت جگہ آزادی یا تخت جگہ آزادی یا تو تخت پر جا کر بیٹھتے ہیں قربانی میں ہوتی ہے اور تختہ سر جگہ دنیا میں تو دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ جگہ آزادی اسلام آباد کی کتاب صاحب گنی کا نام پڑھیں تجربہ میرا کار میں یہاں کی ڈائریکٹ ہوتی اور جن کی بیماریاں ساری محسوس ہوتی ہیں صاحب اسلام گنی کا نام کتاب پڑھیں سبحان اللہ ساری چیزیں مزے پڑے گا سرکار صاحب کا کم ہوتا ہے ہاتھ کے ٹوٹل میں جائیں گے جا کے کھڑا کری پکا ہوا گھر کا بھی کا پکا ہوا سادہ جو ہے تو اس کے مقابلے بڑے یار والا کھانے میں کوئی کسی ضرورت نہیں آتی کئی بار کچھ آپ ذکر کر کے دعا سکتے ہیں اور کام ہمارا بھی نہیں ہے اتنا جو اعلان کرتا ہو دعوت کرتا ہو تبدیل کرتا ہو پھر مثال لگا ہوتی ٹھیک ہے جب ہم سارے دوسروں کو مجھ سے کر لیا اور اپنی طرف سے ان کا رکھا کے لیے اب ماترا کا ہوگا اور کافی وقت لگے گا اور ماترے کو پھول دیں گے سب بھی آتی ہے سر ان کو بے بس ہونا پڑتا ہے کشکوں کو تو پھر قرآن کی وقت نیاز نے کہا کہ حضرت کے سامنے میٹھی بورڈ کا ایک رستہ ہے جو کہ رستوں وغیرہ سے بند پڑا ہوا ہے لیکن مقام بھی آدمی نے کشکوں کو بتا دیا تو پھر کشکر کے بعد جو ہے اسی میدان میں فیصلوں میں صبح نے کہا رات میں نے صاف دیکھا کہ سرخ تک لائے گا تو مجھے بٹھایا گیا کہ یا تک سے لاہور ہے یا تک سے شادی جو بھی ہو وہ ہم سب کے لیے تیار ہیں رات کو مخبری ہوگی سر وہ مجھے کون کرتا مقامی لوگوں نے بتا دیا صبح اترے بس اترے عجیب واقعات ہے کہتے ہیں آدمی دیکھ پکار آتا ہے ان کا جنگ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ نہ پیٹ زیادہ بھرنا ہوتا ہے اور نہ خالی چھوڑنا ہے اور ہم نے کہا کہ اچھی لذا چاول پکائے جائیں تو چھوٹے سے جلدی کھا لیں, اور کھانے کے بعد پھر ہم شروع کریں گے. جو آدمی جیک پکا رہا تھا اس کے پانچ کلو دیکھا اور جب سے ہاتھ رفارا دیکھا اس نے کہا کہ آپ کو کہے آج کھانے اور اکیلے دس کے ساتھ کھانا اس کو لوگ روک رہے ہیں, اس نے کہا بس ایک رک نہیں سکتے کہتے ہیں اس کو آخر میں حور کا نظارہ کر کہتے نا کہ ایک سلمان اس میں انتاکیہ کی جنگ کی ہے اس میں بہت زور زور زور شور سے لڑ رہا ہے. عبدالباعی بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ اپنے بدری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہمارے سلسلے میں پیچھے آ گئی. کہتے دن سے پوچھا اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ جزر خان مجھے خواب میں رات کو حور نظر آئی, اس کے بعد جو ہے تو بس میرا دل رکنے سوچنے والا. کہ میں نے کہا جب حور کے لیے یہ ہے تو حور والے کے لیے حور کے لیے یہ ہے حور والے کے لیے کیا جس کا عمل ہو غیر عرض اس کی جزا کچھ اور ہے, حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر, حور و خیام سے گزر بادا و جام سے گزر. چاہتے ایسی ہورے ہوں گی ایسے پہنے ہوں گے حور و خیام سے, ایسی خرابے ہوں گی ایسے پیارے ہوں گے جنت کے آئے. ایک بات کیا کہتے ہیں کہ جس کا عمل ہو گئے اگر یہ تو عطا ہے, یہ جو دھیان تو حور و خیام کھانے پینے جس میں یہ عطا ہے, اور اس سے بڑھ کر رضا ہے اللہ کی رضا, اس سے بڑھ کر رضا ہے. جس کا عمل ہو گئے اس کی جزا کچھ اور ہے, حور و خیام سے بادا جام سے تیرا ایمان بے حضور تیری نماز بے شروع ایسی نماز سے گزر ایسے ایمان سے گزر. میں کبھی کبھی کبھی سوچتی ہے جب تو دل کی قسم پر پتہ نہیں بات چیت ہو رہی تھی اللہ ایسا پتہ ابھی تھوڑی تھوڑی ٹپڑ گئی دو چار جب تک جتنا ہوتا رہے گا پھر اگر وقت آئے گا کہ جب تم ہو گیا اکیلے کبھی ہم یاد آئیں گے. جب تم اکیلے ہو گے کبھی جب تم اکیلے ہو گے کبھی ہم یاد آئیں گے. جب تم اکیلے ہو گے کبھی ہم یاد آئیں گے. جو اشعار پڑھے میں نے بھائی اہل حدیث کا سماج نہیں ہے وہ ڈول بازی والی بات کا بھول لگا کہ اہل حدیث کا سماج ہے وہ دس ساتھیوں سے زیادہ لذت ہے, اور جس وقت ہو اہل حدیث کو بدل ہو تو بدل کا ٹکڑا تو باہر کا کر دیا پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ.